Reklamy. Jest punktualnie 16, Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Małgorzata Maliborska-Prażłowska i Filip Jarek. A w tym serwisie co dalej z protestem rodziców osób niepełnosprawnych? Wiceszef Komisji Europejskiej czeka na nowe informacje z Warszawy dotyczące praworządności i zmian w sądownictwie. Minister Sprawiedliwości przedstawia plany reformy prawa karnego. Opiekunowie osób niepełnosprawnych nie kończą trwającego 8 dni protestu w Sejmie. Powtarzają, że walczą o godne życie. Dziś przedstawili minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej propozycję polegającą na wprowadzeniu od maja dodatku rehabilitacyjnego na życie w wysokości 300 zł miesięcznie, od stycznia 2019 roku w wysokości 400 zł i od czerwca 2019 roku w wysokości 500 zł. Elżbieta Rafalska takie rozwiązania wykluczyła. Jak mówiła, mogłoby on być zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Przekonywała też. Wydatki muszą być dobrze przygotowane i takich trudnych ustaw naprawdę nie napiszemy w 24 godziny. Naprawdę nie. Tak odpowiadała na to Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego. Proponowano nam, żebyśmy pojechali do domu, żebyśmy przyjechali za 2 tygodnie. Natomiast nasze stanowisko jest takie. Poczekamy na to posiedzenie Sejmu, jeżeli nie można wcześniej jakby zwołać, czyli tam 8, bo się dowiedzieliśmy, że jest 8, 9 czy 10. Po prostu wyjdziemy z Sejmu z ustawą w ręku. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiSu znów wykluczył zwołanie dodatkowego posiedzenia Sejmu, a rzeczniczka PiSu Beata Mazurek tak widzi rozwiązanie patowej sytuacji. Rozmowa, dialog to po pierwsze, po drugie poczekanie na propozycję premiera Morawieckiego, który mówił, że mapę drogową dotyczącą rozwiązań dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów przedstawi do połowy maja. Protestujących w Sejmie wspierali dziś przed budynkiem niepełnosprawni i rodziny niepełnosprawnych przyjechali z całej Polski. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans czeka na propozycję z Warszawy dotyczącą zakończenia sporu w sprawie reform sądownictwa, które Bruksela zakwestionowała. Niestety nie mam żadnych informacji na temat Polski. Czekamy na rozwój wydarzeń w Warszawie. Mam nadzieję, że ten rozwój będzie zmierzał w kierunku, który nakreśliliśmy w rekomendacjach. Na dziś nie mam żadnych informacji. W ubiegłym tygodniu podczas spotkania z unijnymi ministrami do spraw europejskich Frans Timmermans mówił, że czeka do 14 maja na rozstrzygnięcia. Informował wtedy też, że zmiany w ustawach sądowych, które zostały przyjęte przez Sejm, są niewystarczające. Nieoficjalnie wiadomo, że komisja chce m.in., by Polska zrezygnowała ze skargi nadzwyczajnej i by zapewniła, że kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf nie zostanie skrócona w związku z obniżeniem wieku emerytalnego. Mają być surowsze kary za ciężkie przestępstwa, drobne wykroczenia i przestępczość gospodarczą. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro przedstawił program reformy prawa karnego. Karol Surówka. Najważniejsza zmiana dotyczy kar dla sprawców ciężkich przestępstw. Do tej pory mogli usłyszeć wyrok do 15 lat więzienia, 25 lat więzienia albo dożywocie. Zgodnie z projektem sąd będzie mógł też skazywać na wyrok 17, 19, 23 czy 30 lat więzienia. Częściej ma też zapadać wyrok bezwzględnego dożywocia, mówi Zbigniew Ziobro. By przestępcy bali się jeszcze bardziej. Druga część zmian dotyczy sprawców drobnych przestępstw. Wyższe będą kary za kradzież kieszonkową, wielokrotną kradzież czy tak zwaną kradzież z uchwałą, to na przykład wyrwanie komuś torebki. Oprócz tego sąd, skazując kogoś na wyrok w zawieszeniu za drobne przewinienie, będzie mógł dodatkowo skierować winnego do więzienia na 15 dni. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł nazywa to penitencjarnym klapsem. Żeby sprawca poczuł na własnej skórze, co to znaczy więzienie. Trzeci pakiet zmian dotyczy szeroko pojętej przestępczości gospodarczej. Wyższe mają być kary za lichwiarstwo, oszustwa bankowe, włamanie na konto czy oszustwa internetowe, ale też na przykład za cofanie liczników czy kradzież tablic rejestracyjnych. Reforma prawa karnego ma potrwać 2 lata. Część projektów już trafiła do Sejmu. Większość jeszcze jest opracowywana w ministerstwie. Jest 2-miesięczny areszt dla 19-letniej kobiety i 30-letniego mężczyzny, którzy w poniedziałek zaatakowali na terenie łódzkiego osiedla Dąbrowa obywatela Gwinei. O areszt tymczasowy wnioskowała prokuratura, która wczoraj postawiła im zarzuty stosowania przemocy i znieważenia z powodu przynależności rasowych. A o okolicznościach zdarzenia opowiada Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury. Podszedł do niego mężczyzna w towarzystwie 2 kobiet. Bez powodu zaczepili cudzoziemca, kierując w stosunku do niego słowa uznane za obelżywe. Następnie kilkukrotnie uderzyli go w twarz i oblali napojem. Pokrzywdzonemu udało się zbiec. Poprosił o pomoc napotkanego mężczyznę, który okazał się być funkcjonariuszem policji. Drugiej kobiecie udało się uciec. Szuka jej policja. Nasza historia ma 2 kolory. Nie pisz na fladze. To nazwa kampanii społecznej, która rozpocznie się równo za tydzień, w Dzień Flagi. Specjalnie przygotowane spoty telewizyjne i radiowe będą przybliżać historię symboli narodowych narodowych i uświadamiać, jak należy je poprawnie wykorzystywać, tłumaczy Paulina Florianowicz z Ministerstwa Kultury. W szkole nie ma wystarczającej, przynajmniej dotychczas nie było, edukacji na temat sposobu i zasad korzystania z symboli narodowych. I ta kampania ma to zmienić. Organizatorzy zapraszają także mieszkańców do uczestnictwa w piknikach, które odbędą się 2 maja w Warszawie i w Łodzi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Najchłodniej w tej chwili na północy kraju, w Gdańsku 15, w Olsztynie i Koszalinie 12. Najchłodniej w ogóle na mapie całego kraju w Suwałkach, tam tylko 10 stopni. Najcieplej na południu, Opole 24, Kraków, Rzeszów, Przemyśl po 24 stopnie. Dzisiaj na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, w pozostałej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, co pewnie Państwo już sami doświadczyli, miejscami możliwe opady deszczu, a na zachodzie i północy miejscami także burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując dron Unic Breeze z drugą baterią w zestawie, oszczędzasz 100 zł, płacąc 999 zł. A kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5, oszczędzasz 500 zł, płacąc 1999 zł. A dodatkowo do dowolnego laptopa podstawowa konfiguracja już za 25 zł. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 16:07. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Witamy w środę, 25 dzień kwietnia. W audycji do 19 m.in. Amerykańska Izba Reprezentantów przyjmuje ustawę o zwrocie mienia ofiar Holokaustu. O znaczeniu nowych przepisów już za chwilę Marek Wałkuski z Waszyngtonu. Będzie też o pewnej sieci sklepów spożywczych, która chce, proszę sobie wyobrazić, sprzedawać znaczki i zyskać tym samym prawo do handlu w zakazane niedziele. Inspektorzy pracy będą sprawdzali, czy faktycznie są prowadzone usługi, działalność, która spełnia kryteria prawa pocztowego. To ja od razu zapytam, czy Państwu doskwiera zakaz handlu w niedzielę? Proszę pisać i dzwonić. zd@polskieradio.pl 22 7 3. Będziemy też w Krakowie. Na jednym z opuszczonych placów budowy powstał staw z tysiącami ryb. Pani ekologia, rybki pływają, jaka czysta woda, widzi pani? Pstrągi, to pstrągi chyba, nie? To są karasie srebrzyste, zwane są przez wędkarzy Japońcami, ponieważ pochodzą z Chin. A propos zwierząt, powiemy też o dzielnych psach służbowych. Mam psa rasy Border Collie, pies pasterski, ale świetnie nadaje się do tej pracy. Pracujemy w polskich Tatrach, jesteśmy ulokowani w Zakopanem. Będzie też o pieniądzach. Czy Państwo już słyszeli, bo to bezpośrednio Państwa dotyczy, majątek Polaków ma się statystycznie potroić w ciągu najbliższej dekady. Można sobie wyobrazić, że za te 20-30 lat być może już będziemy doganiali powoli poziom krajów Europy Zachodniej. Z tym, że oczywiście ten świat będzie już wyglądał pewnie nieco inaczej. Po 18:15 w Trójce reportaż. Będziemy się uczyć języków. Języka można się szybko nauczyć, ale też można go szybko zapomnieć. Mój dobry kolega, też poliglota z Włoch, Luca Lampariello, powiedział, to nie sztuka jest zostać poliglotą. Sztuką jest pozostać poliglotą. Ten pan, którego Państwo słyszeli, proszę sobie wyobrazić, uczył się 30 języków. Opanowanych ma podobno kilkanaście. Ja zachęcam do korespondencji, głównie w języku polskim, ale damy sobie radę także z obcymi. zd@polskieradio.pl 22 7 3 71 335. Jeśli ktoś woli wysłać SMS, zachęcamy. Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Dercz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z Państwem do 19:00. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Na 90% masz niedobór witaminy D. Nie, coś ty. 90% Polaków ma niedobory tej witaminy. Serio? Sprawdź. Ja biorę witaminę D przez cały rok. Co łykasz? D Vitum Forte K2. A po co to K2? Bo pomaga utrzymać zdrowe kości, a po 30 spada ich gęstość. D Vitum Forte K2. Suplement diety D Vitum Forte K2. Najwyższe dawki witamin D i K w oleju lnianym bogatym w omega-3. Źródło Pudowskich, współautorzy. Ocena stanu zaopatrzenia witaminy D w populacji osób dorosłych w Polsce. Standardy medyczne Pediatria 11-2014, strony 609-17. Panie! Skąd pan tym walcem tutaj? Z Plusa! Teraz w Plusie na kartę jedna równa stawka do wszystkich.

Sam się prosiłem, pytałem, jak pogoda u państwa, to pan Adam odpowiada. Po kilku w miarę ciepłych dniach pogoda u nas, w naszej mazurskiej okolicy, wróciła do kwietniowej normy. Plus 10, jak przestanie padać większy deszczyk, to pada mniejszy deszczyk. Korony drzew wietrze. Jak było ciepło, to widziałem w sadzie dwie maje i jednego gucia. A teraz, jak pogoda się tak popsuła, to chyba nawet gucia nie zobaczę. No ale poprawi się chyba niedługo. No pewnie, że się poprawi. Państwo dobrze wiedzą, ale przypomnę na wszelki wypadek. 22 i 7 trójek. Telefon na Myśliwicką to już kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych jednomyślnie przyjęła wczoraj tak zwaną ustawę JUST. Przepisy dotyczą zwrotu mienia ofiar Holokaustu. W Waszyngtonie jest korespondent Polskiego Radia Mark Wałkuski. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. Powiedz proszę, co dokładnie reguluje ta ustawa? To jest bardzo krótka ustawa, ona liczy zaledwie jedną stronę i istota tej ustawy sprowadza się do tego, że w ciągu 18 miesięcy amerykański Departament Stanu, czyli rząd Stanów Zjednoczonych, ma przedstawić w Kongresie dokładnie czterem komisjom, dwóm senackim i dwóm Izby Reprezentantów, raport na temat tego, jak poszczególne kraje, które w 2009 roku podpisały tak zwaną deklarację terezińską, wywiązują się z zobowiązania do restytucji mienia ofiar Holokaustu. Czyli tak to więc jest trochę takie wezwanie do działania rządu. To jest tak naprawdę wezwanie do tego, żeby rząd przyjrzał się sprawie i żeby poinformował Kongres, jak wygląda sytuacja. Tak, jak wygląda sytuacja. Tam nie ma żadnych mechanizmów prawnych, nie ma żadnej nawet groźby tego, że kraje, które nie wywiązują się z restytucji mienia, czy nie wywiązują się z tej deklaracji, mogą ponosić jakiekolwiek konsekwencje, czy że rząd Stanów Zjednoczonych miałby coś w tej sprawie zrobić. Czyli kongresmeni jakby w imieniu obywateli mówią, chcemy wiedzieć, jak jest. Chcemy wiedzieć, no a co dalej się stanie z tym raportem, jakie wnioski kongresmeni wyciągną, jakie wnioski rząd Stanów Zjednoczonych wtedy będzie. To inna rzecz. Także to, z czym mamy do czynienia w tej ustawie, to jest zobowiązanie rządu Stanów Zjednoczonych do poinformowania formalnego kongresu, co się w tej sprawie dzieje. A powiedz proszę, bo w Polsce czasami się pisze, relacjonując pracę nad tą ustawą, że była przyjmowana w nietypowym trybie, to prawda? To prawda, aczkolwiek nie jest to tryb nadzwyczajny, jak takiego określenia się używa w Polsce. To jest tryb, ja bym określił go bardziej uproszczony. Otóż w amerykańskim kongresie przeforsowanie jakiejkolwiek ustawy jest bardzo trudne, skomplikowane, to jest bardzo długa procedura legislacyjna, komisje, głosowania i tak dalej. To jest normalny tryb, natomiast jest też tryb uproszczony, który dotyczy ustaw niekontrowersyjnych. I wraz z tą ustawą S447, o której mówimy wczoraj, przyjęto w tym samym trybie 5 innych ustaw. To jest tryb bardzo powszechnie stosowany, kiedy w zasadzie nikt, czy nie ma dużego sprzeciwu wobec jakiejkolwiek ustawy. No właśnie, bo powiedziałem na wstępie, że została przyjęta jednomyślnie. Jednomyślnie, ale to też sposób przyjmowania tej ustawy był właśnie uproszczony. To znaczy nawet nie było głosowania wszystkich kongresmenów. Aha. To odbyła się debata, w której wziął udział, nie chcę zaniżyć liczby członków kongresu, którzy wzięli udział w tej debacie, ale tam nie było nie więcej niż kilkunastu członków Izby Reprezentantów, także sala była praktycznie pusta. No i w sytuacji, kiedy nie ma sprzeciwu, no to prowadzący obrady zarządza tak zwane głosowanie głosowe. Pyta, kto jest za, wtedy odzywają się ci, którzy są za, potem kto jest przeciw i ocenia, czy 2/3 głosujących, tych, którzy wypowiedzieli się w tej sprawie głosowo, było za ustawą, czy nie było. Jeśli są wątpliwości, to wtedy zarządza się głosowanie już imienne, ale nie było takiej potrzeby, nie było głosu sprzeciwu. W związku z tym uproszczonym trybem przy, jak mówię, niewielkiej liczbie kongresmenów ta ustawa została formalnie zaakceptowana. Wcześniej ją zatwierdził Senat, w związku z tym trafia teraz na biurko prezydenta. To a propos pytań, jedno z ważniejszych, które tu w Polsce się pojawia, czy te przepisy mogą być jakąś podstawą nacisku na nasz kraj? No to jest kwestia sporna i to jest kwestia oceny, jak oceniamy tę ustawę. Przedstawiciele polskiego rządu, między innymi wicepremier Gowin, który jest tutaj w Stanach Zjednoczonych, ale także wicemarszałek Senatu Adam Bielan, którego pytałem o tę ustawę, mówią, że ta panika, czy ten alarm, który wywołały organizacje polonijne, choć dziękowali im za to, za troskę o Polskę, jest przesadzone. Bo rzeczywiście w tej ustawie nie ma żadnego mechanizmu egzekucji, nie ma żadnego formalnego, nie ma nawet groźby tego, że na przykład Stany Zjednoczone mogłyby, nie wiem, wycofać pomoc wojskową, czy cokolwiek zrobić w tej sprawie. I w czasie debaty, która się odbyła, w której brała udział grupa kilku kongresmenów, głównie ze Stanów, gdzie zamieszkiwanych przez Żydów amerykańskich, Floryda, Nowy Jork, Kalifornia, niektórzy zwracali uwagę na to, że ta ustawa nie ma tak zwanego zęba, że tak naprawdę niewiele znaczy, że jest to tylko dobre samopoczucie. Kongresmeni będą mieli, że coś w tej sprawie zrobili. Między innymi Ailina Ross-Lehtinen, przedstawicielka kongresu z Florydy, mówiła, że ta ustawa tak naprawdę nic nie znaczy. Natomiast był też głos kongresmena z Kalifornii, kongresmen Ed Royce, wyszedł na trybunę, powiedział, że rzeczywiście ta ustawa nie ma mocy prawnej żadnej, ale jest popierana przez organizacje żydowskie i że jest to rodzaj, ten raport, który powstanie w ciągu ostatnich 18 miesięcy, będzie czymś w rodzaju wskazania i zawstydzenia krajów, które nie rekompensują, czy nie doprowadziły do restytucji mienia żydowskiego, czy mienia ofiar Holokaustu. No i ostatnia rzecz, bo w tych zapisach pojawia się taki termin helless property i to też w Polsce wzbudza kontrowersje, co ten zapis oznacza. Chodzi o to, że w tej ustawie, a właściwie w deklaracji z 2009 roku, przypomnijmy, wtedy odbyła się konferencja, w której wzięło udział kilkadziesiąt krajów, w tym Polska, które zobowiązały się, zadeklarowały, bo to też nie był akt wiążący, to nie była umowa międzynarodowa, że w sprawie zwrotu mienia podejmą działania i zadośćuczynią ofiarom Holokaustu. I w tej deklaracji i także w tej ustawie S447, która została wczoraj w kongresie przyjęta, jest właśnie taki zapis, że jeżeli nie ma spadkobierców jakiejś własności, która została bezprawnie przejęta w okresie II wojny światowej czy przez rządy komunistyczne, to własność ta lub rekompensata za tę własność zostanie przeznaczona na fundusz, z którego środki mają być przeznaczone na pomoc ofiarom Holokaustu, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, albo na edukację dotyczącą Holokaustu, czyli że trafi to do wspólnej puli, nawet jeśli nie będzie konkretnej osoby, której można przypisać tę własność, to wszystko trafi do puli, z której pieniądze będą wypłacane właśnie na te cele. No dobrze, Marku, skoro mówisz, że to jest tylko wezwanie do pewnego działania, to musimy się teraz publicznie umówić na kolejne radiowe spotkanie, w którym wyjaśnisz, jeśli pojawią się jakieś działania w tej sprawie, dobrze? Jeśli rząd rzeczywiście coś zrobi z tym raportem. Ja myślę, że prawda jest gdzieś po środku. To znaczy ci, którzy biją na alarm, że tu nagle dzieje się w tej chwili już jakaś tragedia, nie mają racji, dlatego że nie ma tego mechanizmu, o którym mówiliśmy. Natomiast, no bez wątpienia, za 18 miesięcy możemy mieć problem wizerunkowy, możemy musieć się tłumaczyć, jeżeli Polska znajdzie się w tym raporcie. No, na pewno nie jest tak, że to zupełnie nie ma znaczenia. Pewne znaczenie to ma, ale takie jak starałem się wytłumaczyć. Zdecydowanie wcześniej niż za 18 miesięcy z Markiem Wałkuskim usłyszymy się ponownie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. To korespondent Polskiego Radia z Waszyngtonu. Będziemy wracać do tej sprawy. Będziemy się jej oczywiście przyglądać wtedy, kiedy rzeczywiście przyjdzie już czytać ten raport, który na zlecenie w pewnym sensie kongresmenów po tej wczorajszej ustawie, po tym wczorajszym głosowaniu powstanie. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 23 minuty po 16. The National już teraz, a za chwilę wracamy i będziemy pytać o zakaz handlu w niedzielę. Maybe I listen more than you think, and I can tell that somebody sold you. We said we'd never let anyone in. We said we'd only die of lonely secrets. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding? Different kind of thing now. All night you're talking to God. I thought that this would all work out after a while. Now you're saying that I'm asking for too much attention. Also no other faith is light enough for this place. We said we'd only die of the system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind of thing now. All night you're talking to God. custom only dreams and total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind of thing. All night you're talking to God. Prosił pan o informację, jak pogoda. Województwo kujawsko-pomorskie, miejscowość Lipno, budujemy tutaj miejscowość koło Lipna, budujemy tutaj obiekcik, piękne słoneczko, piękne kumulusy na niebie, także u nas ślicznie pięknie, wiosennie. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy 22,7 Trójek. Zapraszamy do Trójki. W bajce, jak to było, państwo na pewno pamiętają, żaba zamieniła się w księcia. W Polsce sklepy Żabka zamieniają się w poczty. Handlowcy są coraz bardziej kreatywni w interpretacji przepisów zakazujących handlu w niedzielę. I tak sklepy spożywcze, w których można również odbierać paczki, mianują się placówką pocztową, dzięki czemu, domyślają się państwo słusznie, w sposób legalny mogą być otwarte 7 dni w tygodniu. Co na to pracownicy sklepów, placówek pocztowych Żabka? Pani by miała pracować świątek i piątek, by pani się cieszyła i pani powie sama. Pani jako pracownik jest zadowolona? Jestem, w zasadzie jestem. Nie chciała mieć pani wolnych niedziel? I tak pracowałam i tak, a jak chcę wolne, to szefowa mi daje, także nie ma problemu. Biuro prasowe Żabki pomysł zamiany sklepu na placówkę pocztową skomentowało jedynie pisemnie. Większość sklepów Żabka ma status placówki pocztowej w rozumieniu prawa ze względu na umowy zawierane z operatorem pocztowym już od 2012 roku. Umowy te są związane ze świadczeniem usług pocztowych, m.in. realizowanych we współpracy z Pocztą Polską. Możliwość skorzystania ze statusu placówki pocztowej dostępna jest dla każdego franczyzobiorcy Żabki pod warunkiem dopełnienia obowiązku podpisania umowy. Najnowszy pomysł, na jaki wpadli handlowcy, to żeby zamieniać sklepy w urzędy pocztowe. Co to za wyjątek? Nie każdy może się nazwać placówką pocztową, nie każda galeria może nazywać się dworcem, bo też takie mieliśmy przypadki. Tomasz Zalewski z Głównego Inspektoratu Pracy. Żeby placówka była placówką pocztową, no musi świadczyć usługi określone w ustawie prawo pocztowe. I tutaj inspektorzy pracy będą sprawdzali, czy faktycznie są prowadzone usługi, działalność, która spełnia kryteria prawa pocztowego, które są właśnie zarezerwowane dla placówki pocztowej. Jedno to są przepisy i oczywiście je zawsze można obejść, tak? Znalezienie furtki, dobry prawnik i jedziemy. Halina Kochalska, rzecznik prasowy Big Info Monitor. Był moment, w czasie którego, zresztą nadal ta ustawa obowiązuje, ale był taki pik. Tam jest wyznaczona odległość sklepu z alkoholem od szkoły czy od kościoła i sklepy, żeby dalej handlować alkoholem, wyznaczały taki zestaw barierek, który wyglądał jak tor przeszkód, żeby klientowi wydłużyć drogę do sklepu. Jeśli chodzi o ten konkretny sklep, o sklepy Żabka, to tam można odbierać przesyłki. Czy to już jest miano poczty? Nie tyle poczta, to właśnie placówka pocztowa. No i zgodnie z prawem pocztowym, placówką pocztową jest to jednostka organizacyjna operatora pocztowego lub agenta pocztowego, w której można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej, która doręcza adresatom przesyłki pocztowe lub kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych. Teraz jak będzie Żabka pocztą, to państwo też będą stali i to nie ma problemu? Ze mną nie, absolutnie. Nie? Nasza szefowa nas dobrze wynagradza, dostajemy gratis list. My mamy highlight, tak. Bo naprawdę. Czy jak jeden raz dziennie albo raz w tygodniu jest wydawana paczka, to to też daje możliwość otworzenia sklepu w niedzielę? To musi być pewien balans. Trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś, kto wydaje tygodniowo jedną paczkę, uchodził za placówkę pocztową. Aczkolwiek no wszystko zależy od ustaleń faktycznych. Inspektor na pewno będzie badał tutaj skalę tej działalności. W przypadku, kiedy będziemy mieli wątpliwości, no to będziemy kierowali sprawy do sądu i wtedy sąd będzie rozstrzygał, czy faktycznie doszło do próby obejścia prawa, czy nie doszło tutaj do żadnego naruszenia. Złożonej niczym baśń historii przyjrzała się nasza reporterka Paulina Kozion, a państwu często się zdarza odbierać paczki w niedzielę. 22,7 Trójek, ZD3małpa, polskieradio.pl. 16.30 za nami, Filip Jarek. Pikietujący od kilku dni w Sejmie opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych oświadczyli, że nie kończą protestu. Przedstawili dziś propozycję polegającą na wprowadzeniu od maja dodatku rehabilitacyjnego na życie w wysokości 300 zł miesięcznie, od stycznia 2019 roku w wysokości 400 zł i od czerwca 2019 roku w wysokości 500 zł. Wcześniej minister Elżbieta Rafalska powiedziała, że wprowadzenie takiego dodatku mogłoby zostać zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Jeśli jest orzeczony stopień niepełnosprawności, to nie można różnicować go ze względu na to, kiedy ta niepełnosprawność powstała, powiedziała minister. Jutro PiS ma zaprezentować kandydatów na prezydentów największych miast, dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Listę zatwierdzić ma jeszcze zbierający się tego dnia Komitet Polityczny Partii. Wybory samorządowe jesienią. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza alarmuje, że zdecydowana większość pracujących w Polsce Ukraińców korzysta z nielegalnych pośredników, którzy często bezprawnie pobierają odpłaty i nie wywiązują się z obietnic pracy. Z tego powodu w przyszłym miesiącu w mediach i internecie rusza kampania informacyjna skierowana do Ukraińców, przekonująca do niepłacenia za pośrednictwo pracy w naszym kraju. W Polsce legalnie pracuje ponad 1 000 000 Ukraińców, ale według szacunków nawet kilkaset tysięcy wykonuje pracę bez odpowiednich zezwoleń. Za oknem Przemyśliwieckiej groźnie się zaczęło robić. Wieje, słońce zdecydowanie zachodzi, jakieś czarne chmury na horyzoncie. W nocy w całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna dość chłodna, od 4-6 stopni na północy do 8 w centrum i 13 na południowym wschodzie. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ogłaszam bardzo dobrą nowinę. Cztery kobiety śpiewające bluesa. Natalia Abłamowicz, Joanna Kaniewska, Natalia Kwiatkowska i Eliza Sicińska. We wspólnym programie Ladies Sing the Blues. Transmisja ich wyjątkowego koncertu wprost z Chorzowa, z festiwalu Blustracje, już w najbliższy czwartek, tuż po 22:00. W audycji Mielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Na przykład konsola PS4 Slim z grą God of War, za którą z ratą gratis zapłacisz 1044 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy wiesz, że kolonoskopia pozwala wykryć i usunąć polipy, dzięki czemu możesz uniknąć zachorowania na raka jelita grubego? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania kolonoskopowe, które pozwalają wykryć raka we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć. Jeśli dostałeś zaproszenie, skorzystaj z niego i zgłoś się na badanie. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mhm. I Krzysiek. Mhm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary telefon na nowego smartfona z dużym ekranem, misiu. 300 zł taniej. Ty też wymień swój stary telefon na nowoczesny smartfon z dużym wyświetlaczem w Media Expert. Teraz taniej nawet o 300 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W sprawie sklepów spożywczych, które w świetle przepisów prawa może zamienią się w placówki pocztowe? Chciałem powiedzieć, że w placówkach Poczty Polskiej można kupić tyle różnych w tej chwili produktów, że tak naprawdę nie wiem, czy jest to sklep ze wszystkim, czy jest to placówka pocztowa. W związku z tym sklepy Żabka będą wyglądać bardzo podobnie i nie widzę powodu, dlaczego nie miałoby być placówkami pocztowymi w myśl rozumienia prawa. A to akurat prawda, rzeczywiście sporo różnych produktów w ostatnich miesiącach, pojawia się, latach może nawet, w placówkach Poczty Polskiej, ale masła jeszcze chyba na poczcie nie widziałem, chyba że Państwo widzieli. 22,7 trójek, męskie granie orkiestra już teraz w Trójce. Wciąż prosto, lecz pod prąd i rzeczy bieg odwracam, mam stelarny ciąg. Z Mnóstwo do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem słów, aeroplanem wprost do waszych głów. Trójka. 22 minuty do 17. Zapraszamy do Trójki. Niemal w samym sercu Krakowa, na terenie byłej budowy, pojawił się staw rybny. Całe ławice pływają między starymi krzesłami, plastikowymi śmieciami i stalowymi prętami. Sprawdziliśmy, skąd przy ulicy Lwowskiej wzięło się małe wodne zoo. A rybki. Widzisz małe rybki? Paweł Szczerbik, Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. To są karasie srebrzyste, to jest gatunek, nie każdy o tym wie, obcego pochodzenia. Zwane są przez wędkarzy Japońcami, ponieważ pochodzą z Chin tak naprawdę. Nigdy tego nie widziałem, chociaż tutaj już jestem 40 lat. Myślę, że dlaczego nie wszyscy to widzą, bo przede wszystkim na pierwszy rzut oka widać śmieci, straszliwy bajzel i jest tu brzydko. Natomiast jeżeli się zatrzymamy, to rzeczywiście widać tutaj mnóstwo ryb i to ryb różnej wielkości. Ile tych ryb tu może być? To na pewno już nie są setki. To są co najmniej tysiące i to wiele tysięcy ryb. Jak pan myśli, skąd one się tu wzięły, te rybki? Nie wiem, może kaczki przyniosły. Część obserwatorów pewnie powie, że a, to może ptaki przyniosły na piórach. No, w tej chwili raczej uważa się, że taki sposób ekspansji jest mało prawdopodobny. Czy mogły ten teren penetrować bobry albo wydry? Nie sądzę. Więc najbardziej prawdopodobne jest to, że te ryby przynieśli tutaj wędkarze. Czy to dla żartu, czy to dla jakiegoś eksperymentu. Z pobliskiej Wisły najprawdopodobniej. Dariusz Nowak, Urząd Miasta Krakowa. No i jest to problem, ja myślę, bo to wygląda fatalnie. Po drugie, no skarżą się i turyści, i mieszkańcy. No ale innego wyjścia nie ma. No to jest problem, się zrobił jeszcze kilka lat temu, w momencie, kiedy rozpoczęła się budowa. Ona się rozpoczęła w 2009 roku. 2011 budowę przerwano. No, wygląda na to, że po prostu inwestor miał kłopoty finansowe. Małgorzata Borytko, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Krakowie, powiat grodzki. Wobec niezabezpieczenia w sposób właściwy organ nadzoru kilka miesięcy temu dał decyzję nakazującą zabezpieczenie i mimo, że budowa dalej nie trwa, to zabezpieczenie było poprawione. Było wzmocnione ogrodzenie i był uprzątnięty w dużej mierze teren. No będziemy pewnie po raz kolejny kontrolować i sprawdzać, co tam się dzieje. Co w takim przypadku z tymi rybami? Czy prawo budowlane to jakoś reguluje? Po prostu trzeba powiedzieć jasno i otwarcie, nie mówmy o absurdach. Budowa to nie jest jakiś staw, to nie są jakieś żyjątka, to jest coś, czego w żaden sposób nie może regulować prawo budowlane. Przyznam się Państwu szczerze, że bardzo chętnie zobaczyłbym zdjęcie tego stawu w samym sercu Krakowa podobno. Jeśli ktoś z Państwa jest, będzie wkrótce lub ma gdzieś w archiwum takie zdjęcie z okolicy ulicy Lwowskiej, proszę wysłać zd@polskieradio.pl. A sprawie nielegalnego stawu przyglądała się Martyna Masztalerz. Tu Trójka, 18 minut do 17, już wkrótce Ernest Zozuń, Trzy Strony Świata. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 15 minut 17. Wznoszę ten toast za prezydenta Macrona i Brigitte. Nasza przyjaźń jest coraz większa i coraz bliższa. I mam nadzieję, że nigdy nie przeminie. Niech Bóg błogosławi Francję, niech Bóg błogosławi nasz sojusz i niech Bóg błogosławi Amerykę. Boskie błogosławieństwo jest tu konieczne, bo mimo wielu przyjaznych, a nawet bardzo przyjaznych gestów, pozwól, że strącę tę odrobinę upierzu ci z ramienia, podczas amerykańskiej wizyty Emmanuela Macrona to jednak różnice w sprawach poważnych europejsko-amerykańskich są duże. Czy zatem Macron poleciał do Waszyngtonu poskramiać Trumpa? O tym? Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. To wielki zaszczyt gościć Cię tutaj. Witał w Białym Domu Macrona Trump. Proszę pozwól, że strzepnę to odrobinę upierzu Ci z ramienia. Będziesz wtedy perfekcyjny. On powinien być perfekcyjny. A i powitanie francuskiego prezydenta i celebra związana z jego wizytą w Waszyngtonie były perfekcyjne. I przyznać trzeba, witano go jak mało kogo. Zadbano, jak widać, o najdrobniejsze szczegóły. Pozwól, że strącę tę odrobinę upierzu Ci z ramienia. No dobrze, teraz już na poważnie. Macron przyleciał z podstawowym zadaniem, jakim było wypracowanie wspólnego stanowiska wobec umowy z Iranem, jaką mocarstwa, m.in. Francja i USA, podpisały w 2015 roku. W zamian za wstrzymanie przez Teheran programu nuklearnego świat stopniowo ma odstępować od sankcji wobec Iranu. To jest okropna umowa. Takie stanowisko prezentuje Trump. Ona nigdy nie powinna zostać zawarta. Płacimy za nią $150 miliardów rocznie. To okropna umowa. Zatem to zadanie dla Macrona jest trudne, ale nie najtrudniejsze. Bo najtrudniejsze to kwestia ceł ogłoszonych niedawno przez amerykańskiego prezydenta. A moim gościem jest pan Michał Baranowski, German Marshall Fund. Witam bardzo serdecznie. Witam pana, witam państwa. No mało kto jest z taką pompą przyjmowany w Waszyngtonie, prawda? No, prezydent Macron jest pierwszą osobą, którą prezydent Trump przyjmuje z wizytą państwową. Mhm. Czyli z pełną pompą, z kolacją państwową, która jest, na którą zapraszani są najważniejsi ludzie w Waszyngtonie, z muszką, z pełnymi tutaj honorami. I tu prezydent Trump się odwdzięcza Macronowi za jego przyjęcie w zeszłym roku podczas Święta Niepodległości Francuskiego z wielką paradą wojskową. Zastanawiam się, od czego zacząć omawianie tej misji, z jaką pojechał do Waszyngtonu Macron. Czy od spraw związanych ze środowiskiem, bo panowie wspominali, czy od Syrii, czy od Iranu, czy od czego? Czy ogólnie misja Macrona w Waszyngtonie, to jest takie sprawdzenie, na ile pozytywną chemią między dwoma panami, bo jak tutaj widzieliśmy, słyszeliśmy, bardzo się dobrze dogadują w takim personalnym, że tak powiem, sposób, chodzą za ręce i tak dalej. I pytanie, czy taka pozytywna chemia jest w stanie przełamać ogromne różnice, jeżeli chodzi o pomysły polityczne, szczególnie teraz, jeżeli chodzi o pomysł na strategię na Bliskim Wschodzie, bo pamiętajmy, że prezydent Trump powiedział, że 12 maja zdecyduje, czy podtrzymać, czy pożegnać się z umową wobec Iranu, ale też chodzi o Syrię. Trump, zanim nastąpiły bombardowania amerykańsko-brytyjsko-francuskie, pamiętajmy, że on mówił o wycofaniu się żołnierzy. Tak. Więc to są tematy. To są tematy takie, które ich różnią. Pytanie, na ile prezydent Macron jest w stanie przekonać Trumpa do swoich racji, do racji europejskich. Z uwagą nasłuchujemy jakichś sygnałów w tych sprawach, ale ich nie ma. Po wczorajszych rozmowach Trump i Macron powiedzieli kilka rzeczy. Po pierwsze, prezydent Trump postraszył Iran, że jeżeli się nie uspokoją, jeżeli chodzi na przykład o testowanie rakiet, to spotka ich coś bardzo złego. No ale to nie załatwia sprawy. Zupełnie nie załatwia sprawy. Z drugiej strony Macron jakby pochylił się nad tymi obiekcjami Amerykanów, które nie są też związane wyłącznie z Trumpem. Pochylił się nad tym, że porozumienie wobec Iranu dotyczy wyłącznie broni nuklearnej, a zupełnie zostawiono na boku jakiekolwiek sprawy związane z ich rozwojem broni rakietowej oraz ze sponsorem, ze sponsoringiem terroryzmu. No i również to porozumienie ma tak zwany sunset clause, czyli po 10-15 latach wychodzi, znaczy Iran tak naprawdę może ponownie zacząć robić to, co chce. I tutaj Macron po prostu jakby skłonił się w tą stronę amerykańską, mówiąc o tym, że musimy poradzić sobie również z tymi pozostałymi problemami, a Trump tego nie odrzucił. Mm-hmm. Czyli co, zapisać to na plus czy na minus raczej tę kwestię? To jeszcze, mówiąc szczerze, w tej kwestii Iranu, to jest niewystarczające, mamy niewystarczającą ilość szczegółów, dlatego że Trump nie powiedział, że... Nie powiedział. Tak. I nie powiedział na przykład, że nie podrze tej umowy w maju. Na pewno na im plus można policzyć to, że Macron rzeczywiście tutaj wydaje się przekonał Trumpa o tym, żeby Amerykanie nie w pełni wycofywali się z Syrii. To, o czym mówił prezydent kilka tylko tygodni temu. Tu myślę, reszta jest taka... Bashir al-Assad pomógł w tej sprawie, prawda? Użyciem broni chemicznej. Absolutnie. Tak. Te siły są niewielkie. Pamiętajmy, że to jest, mówimy tylko około 2000 żołnierzy i zresztą Pentagon, czyli amerykański Ministerstwo Obrony było przeciw, wielu było przeciw, i Trump w tym momencie też się dał przekonać. Ale tak naprawdę największą sprawą w strategii Bliskiego Wschodu jest, co zrobić z Iranem. Mm-hmm. Cła, to jest chyba najważniejsza sprawa, z czym pojechał Macron do Stanów Zjednoczonych, bo to mogą być duże straty dla Europy. I zresztą nie tylko Macron, tak? Bo za chwilę w Waszyngtonie będzie również kanclerz Merkel. Dla Niemiec to jest jeszcze ważniejsza sprawa niż nawet dla Francji, ponieważ ta wymiana handlowa niemiecko-amerykańska i również inwestycje są jeszcze większe. Dla Niemców sprawa CEU jest zupełnie priorytetowa, nawet ważniejsza niż Iran. Trump po takim momencie w marcu pogrożenia tego, że tutaj Europa również może być dotknięta tymi cłami, jego administracja wycofała się. Na ten moment Europa jest na tej liście krajów albo państw, wszyscy członkowie Unii Europejskiej, których te cła nie dotyczą. Tak naprawdę największym interesem teraz, jeżeli chodzi o Europę, to jest uniknięcie wojny celnej, głównie między Stanami a Chinami, ponieważ taka wojna celna oczywiście uderzyłaby koniec końców również w Europę. Europa wyjęta jest spod tych stawek celnych do 1 maja. Myśli pan, że uda się to wyjęcie spod tych stawek celnych przedłużyć? Tak, ja myślę, że akurat to idzie w dość dobrym kierunku, bo tak naprawdę najtrudniejsze dyskusje są między Stanami a Chinami. Z pewnością, i o tym się zupełnie głośno mówi, rozmowy będą dotyczyły obniżenia deficytu handlowego między Unią Europejską a Stanami i tutaj znowu konkretnymi partnerami, w największym stopniu niemieckimi. Zresztą Niemcy mają sporo do zrobienia, jeżeli chodzi o ograniczenie deficytu. Za to znowu ten większy obrazek, że tak powiem, całości handlu międzynarodowego będzie zupełnie kluczowy, ponieważ tutaj może się najwięcej popsuć. W agendzie rozmów pojawiła się też Rosja. Myślę, że w kontekście amerykańskich sankcji nałożonych na Rosję, które Europę zahaczają. Tak. Tu jest sytuacja dość ciekawa, znaczy bardzo ciekawa, że tak powiem, dlatego że mamy zwiększone sankcje, mamy bombardowania Asada, czyli sojusznika Rosji, mamy, a w tym czasie sam prezydent Trump zaprasza prezydenta Putina na rozmowy w Białym Domu, więc ten przekaz jest trochę niejasny, aczkolwiek idzie w kierunku twardego, jakby, że tak powiem, elementu. Wydaje, znaczy wszystkim obserwatorom wydaje się, że prezydent Trump ma takie przekonanie, że jeżeli on by się spotkał z Putinem, to zrobiłby deal, przekonałby go i rozwiązałby te wszystkie problemy między Rosją a Zachodem. No można by tutaj się nie do końca w pełni zgadzać z taką oceną. Za to jest to rzeczywiście ciekawe, że jesteśmy w tym momencie jako Zachód wszyscy po tej samej stronie, a Amerykanie są trochę twardsi niż nawet Europejczycy chcieliby, żeby oni w tym momencie byli. I Korea Północna pojawiła się nieoczekiwanie w punktach rozmów obydwu panów prezydentów. Francja może Amerykanom pomóc w sprawie Korei? To jest znowu taka sprawa, która dotyka całego ładu globalnego i tak jak Francja mogła bezpośrednio być zaangażowana w uderzenia wobec Asada, tak nikt nie mówi o zaangażowaniu militarnym Europy. Za to jeżeli by się coś działo w teatrze azjatyckim, tak, w Azji, no to miałoby bezpośrednie konsekwencje na to, co się dzieje w Europie, jak również na Bliskim Wschodzie. Więc tutaj bardziej chodzi o element polityczny, bo Macron kreuje się i ta wizyta stwarza taki obrazek jednak głównego partnera europejskiego dla prezydenta Trumpa. Co stoi w dużej kontrze do tego, jak było z Obamą, który jednak preferował współpracę z Angelą Merkel. Mm-hmm. Myśli pan, że to zaklinanie Trumpa się udało Macronowi podczas tej wizyty? Zobaczymy, co z to, że się panowie lubią, nic nie znaczy. To jest ważne, szczególnie przy takim prezydencie, który bardzo opiera się na tym, co on sam uważa. Za to pytanie, czy Macron ugrał to, co miał do ugrania. Ugrał kawałek w Syrii, co do Iranu jeszcze nie wiemy, co do ceł wygląda ok, a zupełnie nic nie ugrał, jeżeli chodzi o porozumienia dotyczące emisji dwutlenku węgla z Paryża. Więc to jest, że tak powiem, mieszany sukces, ale to, że oni mają dobrą, bezpośrednią relację, to ma zdecydowanie duże znaczenie. W piątek w Waszyngtonie Angela Merkel takiej pompy nie będzie. Nie, będzie na pewno ciężka praca, dużo mniej uśmiechów. Zresztą tutaj można się spodziewać krytyki, jeżeli chodzi z jednej strony wobec Niemiec, jeżeli chodzi o bilans handlowy. Z drugiej strony Niemcy, tutaj kanclerz będzie mówiła o wolnym handlu. Michał Baranowski, German Marshall Fund, był gościem audycji. Trzy strony świata. Autopromocja. Majówka w Trójce z polską muzyką. 1 maja koncert Kochamy Polskie Piosenki. Nowe wersje niezapomnianych przebojów Grechuty, Osieckiej, Niemena, zespołu Hej i innych. 2 maja Polski Top Wszechczasów. W ciągu 12 godzin wyłącznie ważne utwory. A 3 maja koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, dzięki któremu przeniesiemy się na przedwojenny dancing. Szczegóły wkrótce. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując Power Audio marki Sony z systemem Megabass, oszczędzasz 100 zł, płacąc 899 zł. Kupując przenośny dysk twardy Seagate Expansion o pojemności 1 TB, oszczędzasz 30 zł, płacąc 189 zł. A kupując elektryczną deskorolkę SkyMaster Wheels 6,5 cala Dual System o zasięgu do 20 km na jednym ładowaniu, zapłacisz 799 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz?